أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود نور واقعی اللہ ذکر کئی دا اصحاب کہف روان دی ورستل وربطنا علی قلوبهم آیت نمبر 11 کی ورستل فضربنا علی آذانهم فی الکہف سنین عددا تپو حل مونگ دوی لرا پا قوگونو دا دوی باندی فلکہ بے بغار کی سنین عددا سکلون رشمیر اللہ بے بغار کی خوب را وستے رے دغار اغ محل وقوی ذکر کڑا اس اللہ حالت دا اصحاب کہف ذکر کئی چه دریس و نه کال اوددی خو بدوی بانی کم قسم حالات را غلی دی او ددوی سنگ کیفیتو اللہ رب العزت فرمائی و تحسبهم ایقاظن او گمان بکولو تام پا دوی باندی ایقاظن دوی خو و هم رقود او دوی اودو اللہ وی کتور غلی وی او تا کتلی وی دا اصحاب کہف نتا بویل چی دا خو ویختی دا خود ندی حالان کی اللہ وی وهم رقود او دیو ادو سمت لفشو مطلب دا خبر دا چی اللہ ولستر کی کلو پا تکڑی وی دماغی ادر شو پا غگونی ولا پردر آوستی وی اوسترگی ولا اللہ کلو پری خودی وی زکا کسترگی دریس و نہ کالا امدسی بندی وی داسترگی بیدن خرابی شوی وی و ختم شوی بوی کل جتاسو دشپیو دشی اوسار را پاسی نستاسو نظر سی لگی کل جی سڑے سترگی امگی داسی دا چی کل استرگی اومگی نو دا آغی نپس چی بیاو گوری نو رو روی نظر کار شو رو کئی دا سی دو کنن لا پاتی چی دری سو نه کال استرگی بندی سو کالا دری سو نه کالا نو شاید چی دا استرگی خرابی شوی وی نو استرگی ودا اللہ کلو پاتی کڑی دی زکا وی و تحصب هم ایقاظ و هم رقود او یا ساتت سمر چی سترگی کلاوی وی نو دمرا دس انسان نظر تیسی تازو شر مختو گو رے بیڑیا تا بیڑیا چی کل او دینو میں سترگی کلاوی زک خدا آغا نظر تیس دے اچھے کل او دی نو سترگی کلاوی وی اغا سترگی نبندی ددگ اثر دارا رووتو چی پر طول زناورو کی تیز نظر دادا شر مختے دا بیڑیا دغرنگی دا دوی سترگیم اللہ کلاوی پا دکڑی و تحسبهم ایقاظم و هم رقود و نقلبهم ذات الیمین او کم زڑی چی دا خوب دیر شوقی تو گر دا آغا با نظر رست رو دا کمی کی پامو کیو تا کم زڑی چی دا خوب دیر شوقی وی چی با سترگی غڑی گی و بیو دکی گی او بیا سترگی غڑی گی و بیو دکی گی نو داغستر کی دمرا استعمالی گی نا نو چې یو شی استعمالیږي نو خرابیږي کنه. دا لاس هم داسې پرېږده او یو ګینټه داسې اونیسه نیغ می استعمالوه ګینټه پس چې دا لاس خوځې څنګه به دردونه به پکې پیدا شو که پیدا به نه شي. د څومره چې دا سترګې ستا استعمالیږي دومره ستا نظر تیزیږي به او څومره چې ته د خوب شوقي او نه استعمالې دومره به ستا نظر کمیږي. نو الله رب العزت فرمایي وتحسبهم ایقاظ وهم رقود مخکې وګوره ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال او اڑول راڑول مونگ دوی لرا ونقلبهم او اڑول راڑول مونگ دوی لرا ذات اليمين خی طرف تا وذات الشمال او گس طرف تا. ادلی سترگی اللہ کلو پاتی کڑی دی او بل خبر چی اللہ وی ما اڑول راڑولا پڑڑا و موڑی در کله به خی طرف ته راوړی دل او کله به ګس طرف ته راوړی دل داولې ځکه چې اړخ یې ونه لګي څه بدن یې ونه لګي. که په یو طرف باندې پراته وې نو دا یو طرف به مکمل ختم شوی نه. الله اړول راړول چېره بدن یې ونه لګي ونقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال کله چې د یو تن د حفاظت ذمه داری الله واخلي نو بې حفاظت الله داسې کوي. وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید کله چې دا صاحب کهف تی او تختیدل د باسانا باسا ویل چې درې ورځې پس به سزا ورکولی شي او دوی ته چانس دی سوچ دی بیو کی. دوی ویل چې د دې خبره خو مونږ نه منو او زه چې وتختو لاړ به شو. کله چې دی غار ته راتلل لار کې دوی سره یو سپیم ملګری شوی دی. سو سره ملګری شوی یو سپیم د دوی سره ملګری شوی دی او دوی غار ته دننه تللی دي او سپی د غار په خوله کې ناست دی څوکیدارې ته. وقلبهم او سپی د دوی باسطن اوږدوونکی و ذراعیه د سنګلو خپلو سنګلې دیته وایي دیته اگدون کے او دا سنگل اخپلو بل وسیر پا درشل باننے درشل ستا ہوئی دا درشل دے دا کمرے دا مخد دا درشل دے سمت لو شو دا غار چی کم خلوا نا علتے دا سنگل دا سے نیغ اکڑے او دا سر پہ دا سے اخے دے دا سے او کل جس پہ دا سے ناستی پوشا چی دے سو کی دارے تا ناستی ایو خدا سی جی خپے دا سے کڑی او با پروتی یو نیم سپی داسی چې هغه دا مخکینی خپې داسې نیغې کړي وي داسې او دغه رنګې دا سر پې داسې ایښي داسې مخامخ داسې اوس دا نښه ردې ده چې دا سپی څوکیدارې ته ناست دی ځکه هغه بل چې رانیغېږي او پاسي نو وخت به پې لګي او ده خو ډایرک خپې دغه کړي نو بس ډایرک به ټوپ وای. وقلبهم باسوتن ذراعیه بالوسید او سپی د دوی اوږدون کیو باسوتن اوږدون کیو ذراعیه د سنگلو خپلو بالوسید په درشل باندې وګور. هغه سپیتا نجس العین دی سره نجس العین دی د سر نواله خپو پورې ویښتو نوکان هر سی پلیت دی خو چې کله د نیکانو سره ملګرتیا راغلې ده او د نیکانو څوکیداری کړې ده نو قرآن داغه نوم په الله داغه نوم په قرآن کې راوستو وکلبهم او د صرف د کلب په دې ویلو سره دیرش نیکې ملاویږي کاپ لام او با کلب همداسې که کلب کینو سره نیکې پېشته او که قرآن کی دی ویرے نو نیکی دا پی. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُنْ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ ناس پی تاو گورا غی عزت من شو او دا نو علیہ السلام زوی تاو گورا چی پیداو دا نو علیہ السلام نا خو چې عمل انه غیر انه غیر عمل صالح نو البته مونږ معنی کوو انه ذو غیر عمل صالح یقینا دی خاوند دی د عمل بد. سورہ یونس کې تاسو ورسته هود کې سورہ هود کې تاسو ورسته چې د نوح علیہ السلام زوی ته وګوره چې عمل د پلار د عمل نه خلاف دی نو انجام ته وګوره الله تباه کړی دی. او بلې غاړې ته د اصحاب کهف ته وګوره د هغوی سپي ته وګوره نو قرآن په ښو الفاظو سره یاد کړی وکلبهم باسط ذراعیه بالوسید لویت ولات علیه که چېرې ته ورغلی وي په دوی باندې لولیت منهم فرارا خامخا تښتېدلی به وي د دوی نه خامخا واپس شوی به وي د دوی نه فرارن تښتېدونکي اللہ وی که ته ورغلی وي او دا اصحاب کهف تا لیدلی وي نو دومره روبناک شکلونه وو لکه یو تن چې ودی یو سترګې غړي څنګه ښکاري سړی دې یریږي که نه یریږي. الله رب العزت فرمایي که ته ورغلی وي اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو ته به تې رستو تښتېدلی ولملئت منهم رعبا او خامخا واپس شوی به خامخا ډک شوی به وي منهم د وجې د دوی نه روبن د یری نه یره به در باندې راغلې وه ځکه ډېر روبناک شکلونه وو وکذلک بعثناهم لکه څنګه چې اوده کړې مې و دوی لره لکه څنګه چې اوده کړې مې و دوی لره همدغه رنګ یې پورته کړل مونږ دوی لره الله د خوبه پاسه لیتساءلوا بینهم دې د پانه چې تپوس وکړي په مینځ خپل کې د یو بل نه الله وایي دې د پاره مې پورته کړل چې د یو بل نه تپوس وکړي هغه تپوس کوي قال قائل منهم کم لبستم قال قائل منهم ویلي یو ویونکي د دوی نه کم لبستم څومره وخم تیر کړو قالوا لبسنا يوما او بعض يوم ویلی دوی وخت تیر کو مونږه يوما یو ورځ او بعض يوم یا سیس د ورځې تبوس کوي اصحاب کهف دي د یو بندا یو وی څومره وخم تیر کړو بل جواب ورکئی یو رزم تیر اکڑا یا سیس دو رزم تیر اکڑا سارو دو و ماخام را پاسی دو بلوی نا سارو ادو او دغد غرم را پاسی دو سیس دو رزم تیر اکڑا قالو ویردوی ربکم ربستانسو آلمو بما لبستم خپور پانس باندی لبستم چه وقت تیر کڑیو تانسو سمرا وقت چه تانسو تیر کڑے رے مونگ تے پتہ نشتا اللہ تے پتہ نا اصحاب کعب یو بلتا وئی پری دے دا خبری چه ہر سمرا وقت ہم تیر کڑے اللہ تا پتہ دا اللہ کوئیو گیشویو دریسو نہ کال اددی چودون نوگی کی دا خوچرا پاس ادل نوگی شو دریسو نہ کال اللہ سنگ تربیتو کو واقعی چه رب العالمین تے پالون کې د ټولو مخلوقات دی پکانه کې دن میږي له رزق الله ورکوي کله چې را پاسېدل وای بای اوګی شو یو تن اولیږي خار ته چې دا غزې نه خوراک روړي زګړې روګی شو یو فبانسو احدکم بورقکم هذه اولیږي یو تن ساسو نا بیورقی کم پر روپیستان تو سرا حاضی ہی چی دادا دا سے نوی چی ورش والتا با سوال اوکے چانا با چاندا مان دو گواڑے چیرا مدرسم دا آدھا رنگی طالبان پا کی دیو چاندا را کی ندا سے نوی خپل روپے ورکی لارشو دا روپے والاو دا خار نسروڑا او امیر و تا زینی آداب ورکی خوا امیر و تا آداب ورکی گورا فابانسو احدکم بورقکم هذه اور گے او تن ستا سنا پر روپے ستا سر چ دادا الى المدینہ تی خار تا فل ينظر نو دی گوری ایوہا اسکا تو عمل چی کم یو دا دوینا دیر پاک دے پہ تبار دا خوراک فل یاتی کم برزق منہو نخام خارات لدیو کی تاستا پہ خوراک سر داغنا والیتلت توف او خام خان نرمی دی کئی پتلو راتلو کی ولا یشعرن بکم احدا او پو دن کی یا خبردار دن کی پتا سو باندے احدا حس یوتن لرا اولی گے یوتن ستاسو پر روپے ستاو سر چدارا الی المدینہ دی خارتا فلینظر نو او دی گوری ایوہا اسکا تو آمن چی کم یو دا دوینا دیر پاک تے پہ اعتبار دا خوراک پاون دے ہوتا امیر ہوتا سوئی لاڑ شے دا روپے واخ لے یوتن او دا خار نا خوراک روڑے خو خیال کوے چرتا دا مردار سڑی نہ رو نڑے گندہ شے رو نڑے نانا اگورا پٹول بازار کے چی کم یو دا ٹولن پاک وی او خوراکم مسر پاک وی نو دا غن روڑا فل یاتی کم برزق من ہو عقیدتنم چی پاک وی او دا غرنگی زائرنم چی پاک وی ورشو دا غن روڑا دیو دا مشرک دلاز حلال خوری علکہ چی غوخ روڑی نو دا غا کساب نروڑا چی لگی دیرے تا پیجنی چی را دے سنگا دے استاد محترم خبر ہوئی ہر طبقہ کی ملگیری پیدا شو ہو پا کسابانو کی ملگیری پیدا نشو زگا جوی سڑے دینا غوخ روڑی چی زد دم رکھے سڑی تا پدی چی عقیدتن برابر دی زگا چی روڑی مو پا شک بے خورے چی کلیمہ بے پی ویری بھی ہو کنے بے پی ویری عقیدتن بسنگ بھی دا سڑی شک پیدا شی کنا استاد محترم خبر ہوئی ہر طبقہ کی ملگیری پیدا کرد خوی پدے قصابانو کے دوس سو ملگرے پیدا نش نو ایوہا اسکا تو آمد کہ کم یو دا دوینا دیر پاک تے پہ اعتبار دا خوراک باندے فل یا تے کم دا غب نکانو کے پاو پاو خیرین خطی دے بو تکینی وی راوا چو استاج ناغبو دا پلیٹ را ڈکی نو شورو بجی علکہ دا پاک سڑی نخورا آغا زے کے روٹے خورا چی کم پاک زے وی دغرنگی خرسون کے پاک سڑے وی فلیاتکم برزق منہو رات دیو کی تاوستا پا خوراک سرا منہو داغنا ولیتلطف دا دا قرآن منز دیکھا ولیتلطف دا دا قرآن سرے دا دا قرآن نمہی سر پا اعتبار دا حروف باندے کوئی کہ نیم قرآن مونگ اوے لے مبارک نیم قرآن مونگ اولوستو او نیم قرآن اس پاتے لے اللہ رضا مونگ رستو امداد کی وَلْيَتَلَطَّفْ دور وطے لکلی نصف القرآن بے اعتبار عدد الحروف پاہم دے ہوتا پہ اعتبار دا حروف باندے دا نیم حصہ دا قرآن دا وَلْيَتَلَطَّفْ او خام خان نرمی دی کئی پتلو رات لوکی سلی کئی نرمی دی کئی پتلو رات لوکی روپے واخ لے بازار تلان شے پاک خوراک روڑے خو پتلو رات لوکی نرمی کوے مدوم را تیز دے چا در چادر باندے شک راشی چی دے سڑی چانا جیبوا رو کسا احمد داسی دے چا کلے یوشی تا گورے بل بوٹ تا گورے بل تا گورے نو خلق بوئی چاہ رکھا دا تن دا کم زینا را گلے دے سوک بدیونی سے چھے بھائی چاہ سر دے کار دے نرمی کوئے پتلو رات لوکی وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا دے باکسر رو یو تا بگوئی بل بوٹ تا بگوئی بل بوٹ تا بگوئی اکسر گاڑی ہوئے نا لکا سمزا زیرین سڑے جرہو سم شوڑو کی بخوتی لکا نو کچا رونی ولی چھے بھائی چاہنا دے غلاو کا کس دے ہوڑا نو نرمی کوا ولی آداب پا گشتا کنشتا لکا صرف واقعی نا دخا موتا تا بکی آداب دی ولا یشرن بکم احدا او خبردار دینگی پتا سو باندے احدا اس یو تن لرا زکا چا ٹول پروگرام با خراب شی سا ٹول پروگرام با خراب شی دی تا سا پتا دا چا دری سو انہا کالا تیر شوی دی اس گورا مخ کے انہم یقینن دوی یزہرو انکم کچرے غالب شو پتا سو باندے یا کچرے پوشو پتا سو باندے کتاسو پزان باندې سو پوکړل چیرې مونږ د غار کې ناست یو نو ورا یرجمو کوم پګټو بولی تاسو لرا پګټو بومو ځکه مونږ خواسم باغیان یو او باصاب مونږ پسې ګرځي او سپیان بم ګرځي او درې ورځې پس مونږ له سزا را کوډو والا دي درې ورځې پس مونږ له سزا را کوډو والا دي نو اسې نه چې ومني او ټول پروګرام به خراب شي یارجمو کوم پګټو بول ګور اولیا دی درې سو نه کال د دې رستو الله په خپل تفصیل کوي د ځان د حالت نه خبردار دي ها چې اولیا د ځان نه نه دي خبر عالم الغیب نه دي بل کم کو جا چې عالم الغیب شي د دې زمانی اس خاچټې پیرو منجور به عالم الغیب شي چې اس خاص سره نیولې ره او په دوو کالو کې مندران بي او اس خاص جامع چوری دی او بزان باندین ندی ندی بسار ملغیب شی او دی بسستا او زما دارت نه خبردار شی یرجمو کم پگٹ بولی تاسو لران او یعیدو کم فی ملتیم یا واپس بکی تاسو لران فی ملتیم پا دین خپل کے ولن تفلیو ایزن ابدا او چرے کامیاب بنشے تاسو پا دغا وقت کے ابدا چرے اوم امونگ چی کم پروگرام جوڑ کڑے رے اگا پروگرام بٹھول خراب طرف شی بادشاہ بمونی سے سزا برا کی وکذالک انصرنا علیہم وکذالک انصرنا علیہم بادشاہ ویلے چھ زی ختموم اللہ ویل اللہ سے ویلے زی حفاظت کو دری سو نہ کالے اللہ حفاظت کو اس سابے کہاں پوئی چھ وہ منگ سو خبر نشی ہو کی گیا گا چھ سو اغواڑی اللہ خلق پہ اللہ خبر کڑی گورا وکذالک انصرنا علیہم اوم دغرنگی خبردار کرل منگ پا دوی باندے خلقو لرا یا ہم دغرنگی پوکڑل مونگ پا دوی باندی خلقو لران او لی عالمو دیر پارا چی پوشی دوی ان واد اللہ حق چی اقینن واد دا اللہ پر اختیارا و ان ساعتا لاری بفی او یقینن قیامتا لاری بفی ایش شک نشتا پا دیکی دیر آگلی دی روپے و سردہ د دکاندار له ورکړی دی چې بای مالا د خوراک سامان راکا هغه چوکته یره که دا روپے دا خو روپے نه ده دا د کم سن روپے ده او ته لکه دا روپے ده وای نه دا خو نه ده دا د کم سن روپے ده درې سو نه کاله پکې تیر شوی دی دا وای د کم سن روپے ده زمونږ په یاد کې سو لوټونه بدل شو تمام دی که زمونگ پا یاد کے سو نوٹو نا بدل شو درے سو نہ کال تیر شویری او تین دا خو ندا دو سر جنگ جوڑ کڑے چی بای دا روپے را تولی نرا کیا مالا شیزو نا اغا دا بادشاہ فوجی و لارو اس پای اغا تی آواز کڑے چی راشا بای خلق را گون شو دا تولی دا روپے دی کم زین روڑے دا زیخکاری جو تا چر تا خزانہ مزانہ والی دا دے دا لاس نیولی دے او بوتلے دے بادشاہ تے مخامخ پیش کرے دے دا بادشاہ پا دربار کے دغ وقت کی مناظرہ شروع دا او مناظرہ پا دے دا چھ بادشاہ وی قیامت شتا و اللہ تا پا پورتکی گو او بل غار وی چھ نا قیامت نشتا او اللہ تا دوبارہ پورتکی دل نشتا پدے کے داتنی وردن نکو دا توی سا تسو کیا لکا زوی جی پلان کے دا پلان کی زویما دا پلان کی وزیر سے زویما او تی دا کم وزیر سے درے سو نہ کال تیر شوی دی اوی دا کم وزیر سے زوی اوی زما پلان دا دی لاکی وزیر دے سردار دے مشر دے اوی تاسو سو کسان یہ یوازی کا نورم دا سر سوکشتا یہ روی من خدا سی یو سو ملگری ہو دریو سلورو شپگو اتیو تاریخ دان تے ویلی جی تل تاریخو گورا آیا زمان پا تاریخ کے دا یو وزیر تیر شوی دے او کنن دے تیر شوی وی دا چا بات سی وی دا پلان کی بات سا اگر چھ تاریخ کتلے رے باقی در دوی اگر تختے پکی روتی دا ورقیم او تختو والا چوی قتل پلان کے دا پلان کی زوی باغی دے پلان کے دا پلان کی زوی باغی دے اے چو قتل حساب یو کو درے سو نہ کال تیر شوی تھی دلا سے نیونے ہوئے نورمل گری چرتا دی اوئی پغار کی دی بادشاہ مخ کے دے او ٹول و بسیری اوئی زی چیزوں غار ترور سے دلو چوی قتل ایو تخپل واقعہ بیان کا چھے دا سے چلو دا سے چلو زکا اللہ وی والیالمو دیبانے میں خلق زکا پوہ کرل دے دا پارا چھے پوشی دوی چھے یقیناً وعدہ دا اللہ پر اختیار دا او یقیناً قیامت خامخ آ اللہ رے بفی ہے اس شک نشتا پدے کی اللہ وی دامے دے خلقو تخکار کرل چھے درے سو نہ کال میں دوی اساتل او دوبارہ میں بیا پورتا کرل نو آیا چھے مرگ در باندے راولم نو پا دے قادر نیم چھے دا قیامت پورا دم بیا پور تکم او یقینن قیامت شک نشتا پا دے دے ورغلے رے اوید رے زاغ ملگرو تاواز کو او جسنگ دن نلاڑو جسنگ دن نلاڑو نو دماندے ملا التا مرگ راوستو او پاغ نورو ملگرو ملا مرگ راوستو سنگ چھے دے وردن نشو نو پا دم اللہ مرگ راوستو پا غار کی او اغا نور و ملگرو باندے مرگ راوستو اس دوی پا خپلو کی بیا بحث کئی وقالو نوویلی از یتنازون بینهم امرهم کلا چھے بیس مبایسا کولا دوی پا منس خپل کی امرهم دا کار خپل دا کار دا دین خپل او کار دا دین سو چھے یوویل قیامت شتو بلویل نشتا وقالو نوویلی دوی ابنو علیہم بنیانا جوڑ کے پدوی بانی عبادے پکیلے ٹک پور کے گنم شو ملا تو بورا بچا فقالو نویلی دوی ابنو علیہم بنیانا جوڑ کے پدوی بانی عبادے وہ یہ رجی سا عبادے پہ پکار دے سنخ جوڑول پہ پکار دی زکدہ خو اولیاء دی نہ دمر سنخ خو لگول غواڑی دلتا چھے پت خلکو تا لگی چھے آو دادا اللہ اولیاء دی اللہ جواب کئی ربهم آلمو بہم رب دا دوی خپو دے پا دوی باندے رب تے پتا لچی دا دوی کم درجہ و کم مقام دے ستا پا تختو ستا پا بادے باندے دا ندا چھے تا پی خکلی گمبت جوڑ کا نیر دادا اللہ دا ولایت نخدا او تخم زیدار سپین ٹائل پا کیوں لگا و سنگ مرمر نیر دادا اللہ دا ولایت نخدا نانا ربهم آلم بیم پدی گمبتونو پدی ٹائلونو خلاصے نشتا رب تے پتا دا چھلے دا کم مامیل دا عمل سنگ دی وقی دے سنگ قال اللذین غلبو علا امرهم اوے ریا کسانو غلبو علا امرهم چھ زیادے کڑے علا امرهم پکار دے دین خپل کی اگا بیدتیان سوکا زیادے کڑو پکار دے دین خپل کے عبیدتیان اغیسوئی لنتخذن علیہم مسجدا لنتخذن علیہم مسجدا خامخا جوڑ بگو بدوی باندے مسجدن جماعت یا مسجدن گمبت یہ رجی درگاہ پہ جوڑو لغواڑی گمبت پہ جوڑو لغواڑی دے وہی اگو رکھا دا پاسا بے کاف تھی گمبت نلے جوڑ کرے او پاسا بے کاف دی عبادے نہ دے کڑے نو چھا کڑے دے چھا کڑے غلبو علا امرهم اگا بے رتیانو نو کتب بے رتی تمو کا کتب بے رتی نو تیم پا والی باندیو کا اللہ خوی بدی بایا نئی چھ زیادے پا دن کے کڑے ہونا دا خبر آگی اکڑا سیقولون سلاستن یہود و پا یوبل دائی کے رازو نکول یوبل دری کسان دی ابل بیل نراز سلور دی مناظرہ کو آو یو بیو تا کافر ویل بل بل تا کافر ویل چا بیل شپک دی چا بیل اوو دی رازی لکا مناظرہ کو اللہ وی سيقولون سلاسة زرد چوائی بدوی سلاسة دریتن کسان دی رابیوم کلبوم سلورم ددوی سپیر دوی دے دری دی دیو یو سپیرے ويقولون خمسة اوائدوی پینزتن کسان دی سادسوم کلبوم شپگم ددوی سپیر دوی دے راجمان بالغیب وشتل کینا دیدان تاست سپتن چی دریو که سلورو پینزو و کشپگو تا تیسا پدرا و یقولون سبانتون اوائی دوی وطن کسانو و سامنوم کلبوم او تمد دوی سپیر دوی چا بیل پینز دی و چا بیل دری دی و چا بیل ات دی او چا بیل و دی یو بلبانی بیر کبر فتوی کولی جوابو قل ربی عالمو بیدتیم وا پیغمبر علیہ السلام ربی رب زمان عالم و بیدتی خپور پشمیر ددوی باندے زمان اللہ تا خپت دا چی دریو کا سلورو کا شپگو کوو زمان اللہ تا پتا دا ما یعلمهم الا قلیل ما یعلمهم نپویگی پشمیر ددوی باندے الا قلیل مگر لگ دا لگ سوکا چالے ورزی شاہ وزید لا سوچت کے اللہ وی پشمار ددوی نپویگی مگر لگ سوکا لا سوچت کے شاہ چالے جی ورزی لا سوچت کے تسو اگا سابقا پخپل بندے اگی تا پتا دا چیرہ مونگ سوکا سانیو یا اگا کمو خلقو چی علت لی دری دی اگی تا پتا دا اے نبی ری سلام تے تعداد خولے دیو کنا نو نا مونگو ایو نا ولی وما ہوا للغیب بزنین ندے نبی ری صلات و سلام پا بیان دا قرآن باندے بخل کون کے زکر چی نبی علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی دمرا تعداد دے نبی علیہ السلام بخام خاص صحابو تا بے پل امت تا بے ویلیو چی صحابی کهف دمرا تعدادو خو اللہ نبی علیہ السلام تم ندی ویلی پوش رو بکنا فلا تمعرفیم نو شک فلا تمعرفیم جگڑا مکو پا بارد دوی کے اللہ میران حسنا مگر خبر سرسری دی پر بارہ کے ڈیر بیس مباحثہ چا سر مکوا چھ لس کسانو کا تکسانو سنگو و چرتو نان بس سرسری خبر کوا دمرا سمرا چھ قرآن ویلے پوشے بھی ڈیر بجور بگی ندی چھ قیصہ ہوتا جوڑا کی ولا تستفتی فیم تپوس مکو پر بارہ دیا صحابی کام کے من ہم دیا لی کتابنا آدن دیا سیوتن دیا صحابی کام نارو دیا احلی کتابنا اور دا صحابی کام پا بارا کے تپوس مکوے چرا دا سنگو و سنگنو زکر دوی برا تا بیاد درو غل غشان بخوری نبس سرسری خبر کوا سمر چی قرآن ویرے دا ام دمر کوا پا دیزی باندی اول واقع دا صحابی کام ختم شوا چو گورا اولیاء دی او عالم الغیب ندی زان دالت ندی خبردار شوی او چی کل را پاسی دیلی یو بلتوی سمر وخم تیر کو سو کوئی یو را دو سو کوئی سی صدو را دی او 25 کی اللہوی ولبی صوفی کافیم سلاس میت انسینین وزدادو تیسا دری سو نح کال اللہوی تیر کڑی دی پغار کی نو گر اولیاء دیو دا زان دالت ندی خبردار بلکم کجا چی حبانی ملغیب شی او زمان استاد دالت نبا خبردار شی پوشوی پیلکو